Mi ez a disznó ládám? Hogy hagyták itt ezek az emberek? Hát igen, a vidám pénteken örjengés volt ezek szerint, mert romokban van itt a hely, de nem csak ez a hely van romokban. Mutatjuk. Jó, van ez így. Mit csinálsz? Nem tudom, hogy egy szemét a zsebben, és egy kukát keresek. Nincs itt kuka. Van. Nincs itt kuka, hát ott az egész sarok. Az egész szoba, amit nem láttok. Igen, amit nem láttok, az mind egy szemétdomb. Fú, tényleg ezt rendbe kell rakni, mert amúgy is stúdiótúrt ígértünk már rengetegszer, és ezért meg is kéne csinálni a Kókusz Pluszra, hogy megcsináljuk, hogy a Teki megmutatja a technikákat, miközben amúgy még a héten is veszünk majd egy újat, szóval egyszerűen sosem elég a technika. Van egy kérdés, tisztázzuk le, miért az Ildikó ideg összeomlás kap. Igen, mi a könyvek, egy... hogy másnak se jötte meg, az ugye előrendelés volt, és azt hiszem a 8-ai héttől, ami ma, mármint, hogy tegnap volt, onnantól fognak érkezni. Na, már van, akinek megérkezett. Van, akinek megérkezett? Már van, akinek megérkezett. De ez a biztos, ez a tuti. Több ezer könyvet kell kiküldeni, úgyhogy biztos. Meg hát előző héten jöttek az országba a könyvek. Úgyhogy így van. Azért de ezt is. Mondtuk is, hogy előző héten kezdődik a kiküldés, hát akkor valószínűleg a héten héten megérkezik mindenkinek amúgy. Tényleg ne nyomasszátok szegény Ildit mindenféle. Igen. Mindenki vonja vissza a Gmail üzenetét, aki elküldte. A héten vannak furcsább dolgok is. Eseménnyel kapcsolatban is jöttek olyan dolgok, hogy na mindegy. Majd lesz egyszer e-mail felolvasó? Nem, bár néha nem ártana, mert amúgy nem csak a ügyfélszolgálatra jönnek furcsa levelek. De igen, a Kopasz Csimpánzon amúgy a könyvek 90%-a elkelt már, szóval maradék 10-re még le tudtok csapni. A közéleti böngészőre, Magyarország első és lehet utolsó közéleti böngészőjére tele van mindenféle easter egg-el, amit az elmúlt több száz jól van ez ígyben szó volt a legtöbbről, és ezeket most össze van foglalva egy könyvben ez a sok easter egg, és ez a sok vicces dolog, amit a kormányunk, vagy rohadtul szomorú szolgáltatott, vagy az elmúlt. Ez egy közös feldolgozás az utóbbi 12 évnek. Mi? Hát 15 is van, 16, igen. Úgyhogy azt még meg tudjátok rendelni, és most hétvégéig lehet rendelni, hogy meg is érkezzen. Jövő heti rendelések is lehet, hogy megérkeznek karácsonyig, nem azt mondom, de a heti rendeléseket tudjuk biztosítani, és van mindenféle. A NER utolsó karácsonyát ünneplő pulcsik, bögrék, remek kávéink vannak, te kis pulcsi. Nézzetek körül a Kopasz Csimpánzon, hogyha valami csodás ajándékot szeretnék adni valakinek, és még minket is támogatni közben. Eseményre is volt, aki nem örült, hogy lemaradt, és jelezték, hogy miért nem szóltunk időben, de amúgy szóltunk. Elmondtam egy részben, hogy pontosan mikortól lesznek kaphatóak a jegyek, szóval ezt se lehet utólag, de így is sikerült egy pároknak így a fejemhez vágni, sajnos. Aki mindig hamarabb akar értesülni, meg jogot kapni arra, hogy ilyet vegyen, azt mit tud csinálni, Ádám? A Patreonon azt is mondtam, hogy van egy tír, aminél már egy nappal előbb kint van az eseményekre, és tényleg nagyon gyorsan elfogynak a múlt, szóval durva. Meg most tárgyaljuk, hogy lesznek ilyen tematikus szobák, lehet az egyik szobában lehet vagy társasozni, a másik szobában nem tudom mit csinálni. Beszélgetni, mindenféle dolog szerintem lesz. Mindig szobában lehet beszélgetni. Vagy lesz egy olyan, ahol nem lehet. Igen, lesz egy csendes szoba. Ott fogunk állni. Duzzogni lehet. Ez ilyen performance, leülünk egy ilyen asztal mögé ketten, és csak így úszba ülünk egész este. Úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen, akik eddig rendeltek, és a könyvek valószínűleg pont, amikor jól számoltuk velük, mert el fognak fogyni ezek is pont így karácsonyra. Úgyhogy köszi szépen. Előző héten nem mi voltunk pénteken, hanem a vidám péntek volt, ezt ajánlom mindenkinek visszanézni, mert amennyit láttam, igen, voltak benne mókás dolgok. Mindig jó egy kis szint hoznak ide a Peti meg a Teki. Új perspektívát, hogy mi is lehetne ez a műsor, hogyha nem arról szólna, hogy a borzalmas magyar közélettel foglalkozunk. Hát majd egyszer lesz, kap egy külön csatornát. Hétvégén világjegy is felkerült az űrkutatás történetéről, nem köszi is a nők közéleti szerepvállalásról, arról, hogy a királynórának olyan igaza volt-e, vagy sem, hogy miattunk nincsenek nők a közéletben, ezt is megbeszélték. És felkerült ugye a vlog a Salgotarjáról, amit azt akartam mondani ezekkel a vlogokkal kapcsolatban, hogy mindig olyan furcsa, hogy persze értem, hogy miért mondják, hogy ki jön egy ilyen, és így a kommentek 90%-a, hogy milyen szörnyű állapotok vannak Magyarországon, mondjuk Salgotarján tényleg nem a legjobb állapotban van. Meg Nyíregyháza, meg Kecskemét. Nem, Nyíregyháza mi nem volt, az a franc volt. Hát majd egyszer oda is eljutunk. Mi volt? Kecskó előtt? Fehérvár. Fehér, hát az se legszebb, igen. Ja, de hogy nem tudom, amiket hallanak, arra mondják, hogy milyen szörnyű állapotok vannak, de közben azt gondolom, hogy amúgy kicsit túl negatívak. Értem, hogy jobban megjegyzi az embert, aki olyat mond, amivel nem ért egyet, de szerintem egy csomó ember volt, aki tök normálisan beszélt meg. Egy csomószor az az érdekes ezekből, hogy egy ránézésre feltételezel valamit, és akkor lehet, hogy akire ránézésre azt mondod, hogy ez nem biztos, hogy egyet fogsz érteni, amit mond, az lehet, hogy tök jól látja a dolgokat, aztán lehet, hogy van ott valaki, aki meg egy tanuldiplomás ember, és lehet, hogy azzal meg sokkal jobban vitatkoznék azzal, amit gondol a világról, vagy a propagandá, úgy érzem, hogy hatása volt rá, szóval érdekes az, hogy... És az is lehet, hogy nem nekünk van igazunk, hanem neki, ugye, vagy nem azért nektek. Mondom. Hogy ezt is érdemes latba vetni. Csak az, hogy nagyon negatívak a kommentek, de közben szerintem arányaiban még szerintem salgótarém egy csomó ember volt, aki úgy tűnt, hogy követi a dolgokat, és nem szopja be a propagandát. De persze nyilván jobban megjegyzi az ember azt, amit így feláll a haja. A zsoldos, ami nem tudom, hogy tényleg zsoldos-e. Voltak ilyen felháborodott kommentek, az is visszatérő most már, hogy miért kell így válogatni direkt, hogy nem válogatunk. Tényleg. Hát még arra lenne időnk, hogy tízszer annyi embert föl vagyunk, és aztán még válogassunk, hogy csak azokat váljuk be. Ami amúgy nem igaz, mert szerintem egy csomó embert bevágtunk, aki kritikusabb volt ez a dolog. Szóval még így sem igaz, de hogy nem válogatunk. Kb. Mindenki be van vágva, aki megszólal, hogyha valaki még sincs, az azt jelenti, hogy pont nem történt semmi érdekes, vagy olyan, ami nem hangzott el százszor más szájából. Rám vannak felháborodva, hogy a megszólalók miatt, de hát én csak megyek, azt itt kérdezem az embereket, de most nem tudok mit csinálni azzal, hogy ő szembesül egy olyan valósággal, amit nem az, hogy elfogadja, hogy igen, ez egy sok ember valósága, hanem rám ideges emiatt. De hát nem tettek róla, egyszerűen ez a valóság, tudom, hogy nehéz elfogadni. Most érted? Ez a vidéki magyar, vagy hát az nem is vidék, mert nagyvárosokba jártak. Azt hiszed amúgy. Vagy egyszer elmenjünk Budapest belvárosába, és az kegyetlen nem lesz mindegyiknél. Hát tudom, mert minden reggel itt utazok vagy végig, és szörnyű. Vagy elmegyünk majd a budai hegyekbe, ott a sok fideszes gazdag néni. Szóval nehogy azt hitt, hogy bárha jobb helyzet, és azt mondom, hogy bebizonyítjuk budapesti videókkal is, csak most van lehetőségünk, mindig próbálom most vidékre menni, de majd lesz olyan, hogy Budapesten fogunk ilyeneket forgatni. Hogy adnénk egy budait, de szerintem, hát figyelj, hát a 12. kerületben nyert a Kovács Gergő. Azért ja, ott is annyira fideszesnek van elkönyvelve, de az a fideszes, akinek sok most már egy ideje sok. Meglátjuk. És az a jobbik fideszes, aki hajlandó az álláspontján változtatni a körülményekhez képest. Két dolog még, egy próbálunk minden ilyen videóban nem csak oda menni, és akkor lesz, ami lesz, hanem valami tematikát belevinni, mint láthattátok, mindig van egy ilyen témája, vagy valami a helyel kapcsolatos téma, amire felhúzzuk. Például a Salgótarjánban, ugye ott a háború volt a fő téma, de közben szerintem ezek az igazán érdekes részei videónak, ahogy kiderül, hogy a helyiek hogy látják annak a térségnek a jövőjét, a fiatalok hogy látják, hogy ott mi a helyzet. Szóval szerintem ezek, ami értem, hogy vannak megszólók, és fölmondják a propagandát, és az rémisztő, de inkább azok az érdekes részek szerintem, amikor megtudjuk, hogy a hely az valami, hogy áll így az elmúlt évtizedekben, milyen a hangulat, mennyire menekülnek a fiatalok, vagy maradnak. Szóval ez szerintem ezek az igazán érdekes részei, meg aztán tényleg tök jó fejemben. Mennyire néz ki úgy, mint egy jugoszláv háborús dokumentumfilm? Hát egyre inkább, ahogy nézem, minél távolabb vagytok így a ország hát szívétől végül is. Nem feltétlen, mert mondjuk elmész Sopronba, az nagyon hát igen. Szép, de hogy... Na jó, de az meg ugye hát gyakorlatilag egy osztrák falu. Nem, ez Szeged. Szóval azt hiszem, nem ezen múlik. Szeged is elég modern ahhoz képest. Hát jó, menjetek le oda is. De lehet, van egy jó része, de van nem jó része is szerintem. Na mindegy, szerintem érdekes ez a sorozat, és folytatni fogjuk, még idén talán egy jön. Aztán jövőre meg rengeteg téma van és terv. Úgy érzem, hogy ez egy visszatérő dolog lesz, én is nagyon élvezem a forgatásait, bár ilyen január-februárban aztán tényleg ott halálra fogunk fagyni, de még jobb lesz, amikor majd jó idő lesz. És akkor már... Hát meg azt is fel kell venni. Igen. Azért, mert hideg azt is van. Fel kell venni, nagyon fagyunk, igen. Meg az emberek, a rezsiről beszélnek akkor. Jó, tényleg. Sok mindent akarok. Sok témát, meg ilyen feelinget átadni. És kicsit úgy érzem magam, mint egy gyerek, akit megfenyítettek. Teki csak így bejött, és így ide rakta ezt a mikrofon. Nem az, hogy beszólt, hogy halljak közelebb, vagy forgassam el, hanem már ez tudja, azt mondta, hogy ez nem elég. Reménytelen. Ide kell jönni, megalázni a 2000 ember előtt, így üljek, ha, itt legyen. Kérdezel. Ja, hát az a vágókon múlik, hogy hány ezer ember, de hogy így egy kicsit sokkot kaptam. Én azóta csak így ülök, és nézek ki a fejembe, hogy valami rosszat mondtam reggel, vagy mi történt? De most már nem mozdulok, itt maradok végig. Látod, ez mi legalább megjegyezted. Hát ez, igen. Viszont hírek. Viszonylag, kezdjük egy kis kulturális hírrel. Netflix veszi meg a Warner Bros. Discovery, vagy már ez is benne a nevében, igen, hát, mert az már felvásárolta. A Warner Bros. Felvásárolta. Megy vele az HBO és az HBO Max is. Szóval Netflix magyarul megvette az HBO-t, a meg a Warner-t is. Egy... Hát a Disney kívül a konkurencia. Igen, ami hát nem jó hír. Ez neked ilyen trösztelenesnek hangzik? Hát nekem igen, és lehet, hogy azt hiszem jelezte a Trump, hogy nem fogják hagyni, mert nincsenek jóba. Igen, mert a szaudiaknak kell eladni, igen. Hát nem, ugye attól függ sajnos a Trumpnál már, hogy... Hát ki ad több kerülpénzt? Úgy van, ugye amikor csinált egy ilyen összefoglaló videót, például John Oliver, az ilyen kábeltévékről, és ott például voltak ilyen trust közeli dolgok, csak hát jobbak kell lenni a Trumpékkal, és akkor hagyják. Meg kell venni a Melania coint, meg a, igen, a Trump coint. De valószínűleg ezt ők is tudják, szóval valószínűleg már puhítják a Trumpot. De amúgy nem lenne jó hír szerintem. Úgy is, hogy a Netflix is csinál jó dolgokat, meg rossz dolgokat, de nem örülnék, hogyha... Ez egy elég nagy név a Warner Brothers, nem? Főleg a mozik. Meg a, furcsa, hogy igen. És a Netflix meg ugye annyira nem szereti moziba küldeni a dolgokat. Csak hát meg alapból, hogyha nincs konkurencia, a Netflix. De egy nagyon jó konkurencia az HBO, és hogyha az egy dolog alá megy, az milyen opcióid vannak? Hát igen, ezért nem szabad. Két olyan streaming, a Netflix meg a HBO, ami azt mondom, hogy talán az a kettő dolog, amire a legérdemesebb előfizetni. Tehát egy pozitív hozadék lehet. Mert a legnagyobb katalógusa van. Hogy az HBO Max, tehát hogy a Netflixnek a dizájnját, vagyis az applikációját valahogy átvinni, mert amúgy az HBO-nak ez valami szörnyű az egész. Na most már jobb. Hát jobb, de nem jó. Most a Netflixnek meg rosszabb. Még mindig azt szereti, hogy elindítom a sorozatot, hogy megnézem a következő részt, és akkor még, ha tegnap néztem, akkor a tegnapi rész végén a főcímet kezdje, és így miért nézném meg a főcímet tegnapról, bazd meg? Én nekem az idegesít, és ezt nem csak az HBO csinálja, hogy a trailert rak elé, és elkezd skippelnem. Ja, hagyjanak békén a trailerekkel. Azt hiszem, az HBO csinálja ezt az Amazon, még a Netflixnek kéne elkezdeni. HBO is, mert valahol van, és én nekem csak Disney van, de ott nincs HBO, meg Netflix, és Netflixen sincs szerintem. Na mindegy, nem jó ez. Meg eltekerem mindig az előző rész tartalmából, mert az előző rész tartalmából az mindig, amikor elszpoilerezik. Ja, igen, hogy ráutal, hogy erre kell figyelni, igen, mert ez igen, most erre fontos kell figyelni, meg az a kedvenc, hogy ilyen előző rész tartalmából, és akkor megmutatnak egy dolgot, egy karaktert 3 évaddal ezelőttről, és akkor na vajon ki fog visszatérni ebben a részben. Meg, igen, ez szóval klasszikus. Nem szabad ezeket nézni, mert ezek elszpoilerezik. Figyelj, amúgy én azon gondolkozom, hogy ez az egy teljesítmény a Warner Brothers-től, hogy egy HBO-t, egy DC Comics náluk van a Harry Potter univerzum, és ezzel nem tudtak mit kezdeni, és így nagyon adjuk el az egészet, mert az, hogy a HBO, van egy ilyen branded, hogy HBO, és azt mondod, hogy legyen Max. Jó, de most már visszarakták. Hát, de hogy lehet ilyet csinálni? És utána HBO Max, most megint HBO, elképesztő. Hogyha valaki ilyen impostor szindrómába szenved, akkor jogson eszébe, hogy mégsem ő volt a Warner Brothers Discovery-nek a CEO-ja az utóbbi, nem tudom, 5-6 évben. Ez tényleg elképesztő, hogy ebből nem tudtak valamit kihozni, és odáig mentek, hogy nagyon akkor adjuk el a francba az egészet. Viszont valamiért feldobott egy videót, ha már HBO, nekem a Wire-ről, és azt újra végignéztem, hogy miért zseniális a Wire, arról egy ilyen videósorozatot csinált valaki, és akkor megnéztem az első videót, 10-valány perces, linkelem nektek, és így nem spoileres. És eszembe jutott basszus, hogy a Wire az a valaha elkészült egyik legjobb sorozat amúgy, és szerintem most már nem, van egy csomó, egy generáció, aki nem is ismeri. Azt mindenkinek ajánlom, mert az a durva belén szerintem a Wire-ben, hogy nagyon jól öregedett. Valószínűleg. Örökérvényi témákkal foglalkozik. Igen, hogyha nem ismernétek a Wire-t, és valószínűleg magyarul a drót a neve, és valószínűleg, ha jól van ez így, hogy néztek, akkor érdeklődtök a közélet, meg a politika, meg a mindenféle ilyen irányt, és az a durva Wire-ben, hogy a Baltimore-ról szól, egy olyan város, ami sok a bűnözés. Hát gettó, nagy a bűnözés Baltimore-ba, és fantasztikus sorozat, de nem az a klasszikus zsaru sorozat, hanem tényleg rendesen fel vannak építve, akik a droggal foglalkoznak, meg a zsaruk is, és nem ilyen fekete-fehér az egész. És azt olyanokat nem tudtam, de hogy akik ugye készítették, azok rendesen ebbe dolgoztak, ebbe éltek évtizedekig. Aki vicci az egészet, ő rendőr volt, ha jól tudom. Igen. És ezért kell pár rész, hogy így elkezd megemészteni, de fantasztikus lesz. És az a legjobb még, ami miatt érdekes lehet annak, akik az életet nézik, minden évadban behoznak egy új réteget. Ugye az egyik részben behoznak egy ilyen munkásszálat, ahogy tönkrement ott az ipar, és azt a réteget. Másik évadban a média szálát, van egy, amiben a politikai szálat hoznak be, van egy olyan, amiben oktatást, és akkor így az egészet így felfejti, hogy ez a társadalom. Ez... Hogy lett Baltimore? Igen, de nincs megoldás, meg hogy nem az van, hogy itt a gonoszak meg a jók, hanem így az egészet így kontextusában fejti fel, és szerintem baromi érdekes. És tényleg az is van, hogy bármelyik szállat behozták, mondjuk a politikai szállat, akkor behoztak olyan embereket, ilyen óriási kutató munka volt, és behoztak ilyen politikai újságírókat, mindenkinek, akik a kapcsolata volt, egy csomóan szerepelnek, akik Baltimore-ban tényleg ebbe benne voltak ebbe a világban, ők szereplőként is bejöttek. Ja, a pap, aki amúgy valami ilyen gang, hát ilyen gyilkos volt gyakorlatilag, ja. És itt egy papot játszik, ha jól tudom, vagy ilyen, nem papot, vagy hívják ott ezt. Nem tudom, amit. De igen. Meg. De megvan, csak nem tudom, mit játszik. Na mindegy, fantasztikus ez a sorozat, a drót, csak eszembe jutott, hogy azért a HBO-n ilyen klasszikusok között is szét lehet nézni. Meg ugye a Six Feet Under is nagy kedvencem volt. Hát sok, sok jó dolog volt. És van is az HBO-nál. A Netflix mostanában nem tudom, mit tett ki, ami így a új. A Stranger Things hát, igen, amúgy a szórakoztató popcorn, de hogy valami új dolgot, ami. Én sem tudom, mi a House of Cards óta volt valamilyen. Ja, volt biztos, csak most nem jut eszembe. Volt sok, csak, ja. De inkább ilyen tényleg ilyen hype-ot tudtak. Ugye most ja. A Squid Game se egy olyan művészi alkotás, amit így azért gyerekeink is ódákat fognak zengeni róla, mint például a Wire, vagy nem tudom, Breaking Bad. Hát igen. Nehezen nézheti amúgy, azt el kell is. Mármint, hogy az eleje nagyon nehéz, de nyomjátok tovább. Emlékszem, elvittem tőled az első évadot, és egyrészt megnéztem, és így unalmasan találtam. Még streaming szolgáltatók se voltak. Igen, nem, hogy streaming szolgáltató nem volt, hanem elment a netem otthon egy pár hónapra, vagy egy hónapra. Hogy lett pár hónapra elmenni? Jó, hát nem tudom, szegénység volt, és akkor végignéztem, és nagyon jó volt, és ez egy jó döntés volt. De az első rész után azért szerintem sokan kiesnek. Hát nem egy ilyen... A Skibidi Toilet generációnak nem tudom jó szívvel ajánlani, mert hamar elkezdik nyomni a TikTokot. Tudtad, hogy nincs benne zene? Nincs benne zene. De van benne néha, csak így... Hát igen. Max olyan, hogy szól a ahol állnak zene, de hogy nincs semmi. Meg egy csomó, mondták, hogy egy csomószor a helyszínek is megegyeznek, hogy így tényleg ott vették fel, ahol nyomják ezeket, szóval meg így a teljes város így valamennyire részt vett benne így vagy úgy. Szóval nagyon érdekes lenyomata a Baltimore-ról szó, és azt hiszem, hogy ennek az egyik kedvenc sorozat volt Obamának. Nem tudom, hogy helyre rakta a dolgokat, amik benne van, de nem biztos. Hát igen, amikor még... És a Trumpnak mi a kedvenc sorozata? Azt is megnézném. Fú, az valami pusztulat lehet. Valami... Sex is New York. Hát valami ilyesmi lehet. Nem hát az első, New York nem volt rossz belőle. Trumpról azt tudom elképzelni, hogy valami olyan sorozatot, valami sorozatgyilkosról szóló sorozat a kedvence, de ő azt hiszi, hogy ő egy ilyen pozitív hős, tudod. Dexter? Nem a Dexter, ott még el is tudom kérdezni. De mondjuk tudod, vannak ezek az emberek, akik ilyen szörnyűség, vagy a Wall Street farkas a kedvence, és azt gondolja, hogy a főhős az egy pozitív, zseniális karakter. Hogy azt gondolom, hogy a Trump valami ilyen izében van, ilyen mindsetben, hogy pont az, aki ilyen antihős, ő rá néz föl. Szerintem nem néz ilyen médiát. Nem? Jó, nem. Azt is mondják, hogy könyvet sem nagyon szeret olvasni. Jó, de azért pár filmet csak látott, hogy nagyon nagy, benne volt Hollywoodban hát is. Ja, tényleg az amerikai pszichó kedvenc, és imádja Bateman, vagy milyen neve? Bateman. Bateman azt mondja, hogy ez igen, ez tudja, hogy kell élni. Milyenokat tudok elképzelni. És vannak szerintem, akik az amerikai pszichót, azt így nem látják benne az iróniát. Az iróniát? Hogy nem pozitív karakter? Igen. Nem Sigma male? Igen. Aha, pedig most nagy mert most utóbbi 5 évben. Nem látják mémet. Benne, hogy az egész egy ilyen kiparodizálás, egy paródia film az, és Sigma male-nek gondolják, hogy ezért. Azt nem is tudják, hogy nő rendezte azt a filmet. Akkor nagyon ki lennének. De újra csinálják amúgy most. Igen? Olvastam, hogy ja. Hát már csak ugyanezt még egyszer. Már ugye a könyv az kicicsit más volt, lehet, hogyha az alapján mennek. A könyvet olvastam, de nem emlékszem, hogy annyira hát elvarázsoltam. Hát a végén ott már ott az elmebetegség belejött a könyvbe, igen. Már ilyen teljesen inkoherens volt, úgyhogy nehéz volt azt is olvasni. Jól emlékszem. Még abban az időben, amikor könyvet olvastam. Edgy fiatalként olvastam az ember. Igen, nem segített, az egy 8 éves volt. Az kellett 8 évesen olvastad, de amikor ott levágta a prostituáltak fejét, az lehet, hogy... Nem olvastam 8 évesen, nyilván nem. Akkor a Kinizsipált olvastam. Igen. Nem is én mi voltak. 8 évesen mit kell olvasni? Az mennyi? Helyi ez harmadikos, másodikos? Harmadikos. Hát, vagy akkor még nem, másodikos. Akkor vannak kötelező olvasmányok. Ja, nekem a Kinizsipál volt az első, és azt nagyon szerettem. Az a baj, nagyon viszonylag korán kötelező olvasmány a Pál utcai fiúk, ami szerintem az eléggé traumatizáló. Szóval, hogy meg a kincskeresők is. Hagyjatok már tényleg, miért kell rögtön traumatizálni? Értem, hogy fontos. Értem, hogy... Na jó. Szóval nem lehet az, hogy az legalább csak az első, lehet majd később a fontos regényeket, nem biztos, hogy ezek azok, de hogy nem lehetne az, legalább először valami olyat olvasnak ezek az ifjúsági regényeket, ahol de szórakoztató. Volt. Én azt élveztem. De hogy valami szórakoztató, hogy megszeresse az olvasást. Nem, mert, Ádám, mert nem. Rögtön először a kincskeresők is ködment olvasod, így rögtön abba, jaj, gyerek vagyok, vidám vagyok. Minden játék. Igen, pozitív. És aztán rögtön egy ilyen nyomasztó, ilyen halál, meg mindenki meghal, megfagy, izé, de nem rögtön ez ezt értem, téma, ide, Adam, ide vissza lehet, megbeszélhetjük ezt is majd, meg a gyerekeknek ezzel is szembesülni kell, de nem rögtön, hogy elmenjen egy életre kedvük az olvasástól. Ilyen szinten szerintem a Harry Potter az egy nagyon jó első könyv. Ez, szerintem amúgy most már lehet azt is. Hát jó lenne, mert az... egy kis revízió, de nem sokan élnek vele, hiszen ugye a tanárok átlag életkora 90 év, ezért nem szeretnek már olyan korba változtatni az emberek. De igen, ez tényleg jó lenne, mert én a saját tapasztalatom alapján azt mondom, hogy a Kinizsipát elolvastam, a Pál utcai fiúkat elolvastam, end of story. Még az egri csillagokat mondják, hogy az amúgy nem olyan rossz, de én elkezdtem is sem 20 oldal után azt mondtam, hogy ez engem abszolút nem köt le, és nem tudom olvasni. Mert gyerek volt, lehet, hogy most már lekötne. Igen. De a Harry Potter el tudtam olvasni például, mint sokan mások, szóval, hogy azért lehet, hogy velem volt a probléma. Nem, de hogy nem. A Pál utcai fiúkat ki voltam, hogy miért kell ezt olvasnom, hogy rágják a gittet. Nem is tudok vele azonosulni. Mi a franc az a gitt? Minek rágják? Nem tudok vele azonosulni. Mit csinálnak? Miért nem tudom, fociznak, vagy lehet azt is csinálni. Még a homok golyó dobálása, az kicsit visszahozta magát a sztoriba, de... Kőszívű ember fiai. Jó, de ezek később van, ez már ilyen 8, 7, ja, 8, és az akkor már 13 éves vagy, már felnőtt szinte. És az a bajom, hogy még egy csomóan így, szóval nem lehet erőny vitát nyitni, mert akkor te vagy a műveletlen de fasz. De szokott lenni, nagyon sok. Jó, de hogy egy csomó ilyen interneten úgy képzelem, aki most Facebookon ezt ki lenne rakva, akkor itt megkapnánk, hogy milyen műveletlen idióták vagyunk, ők elolvasták, de pont ezeket gondolom ostoba embereknek, akik nem látnak túl a kötelező olvasmányon, és egyszer valaki ezt meghatározta, és akkor onnantól kezdve, jó, akkor ez a jó. Pedig pont, hogy a irodalom az ennél szubjektívebb, szóval, hogyha valaki csak azért meg kötelező ragaszkodik ahhoz, hogy ez a jó, akkor ő az, aki hülye az irodalomhoz, szépen fogalmazza, és hogy nem szépen. Na mindegy, szóval vannak sokkal... olvasmányosabb. Fiatalok számára könnyedebben befogadható olvasmányok is. De amúgy az jó lenne, hogy igen, megszeretetik, és utána... Lehetne a Kraszna horkait be. Igen. Ahogy azt hiszed, én most az új könyvét megvettem e-bookba, nagyon vicces. Szórakoztató, egyáltalán nem nyomasztó. Milyen fura, hogy nem a sátántangóval kezdted, vagy jó, ez volt, csak láttam, hogy megjelen, mondom, na jó, hát akkor megnézem. És azt hittem, hogy valami nyomasztó lesz, meg a címe is ilyen olyan, hogy nem tudom, magyar nemzet, nem tudom, valami magyar. Csak a címet nem tudtad elolvasni? A cím azért, mert annyira nem annyira más a tartalma kicsit, mint amit a cím alapján gondolsz, és nagyon meta, nagyon vicces, az egész nagyon érdekes, hogy szóval szerintem még ez is sokkal szórakoztatóbb, mint a legtöbb dolog, amit olvastatnak a gyerekekkel. És ez legalább egy Nobel-díjas írónk, szóval ilyen duplán lehetne jó. Uh-huh. De jó, hát nyilván ez nem hiszem, hogy ez lesz az alapműve, hisz idén jelent meg, ki tudja, sorstalanság sem megy olyan. Volt jó. Én azt, na, az viszont már gimi vége volt, és akkor elkezdtem olvasni, és azra is az volt a véleményem, hogy... Na jó, mindegy, hát valószínűleg itt magyar iskolákban előbb lesz tényleg Curtis szövegelemzés, mint a Kraszna horkait olvassák. Gabi Petőfi listán top 3 volt 4 héten keresztül dalának elemzése. Ja, amúgy Kraszna horkiról megnéztem egy videót. A beszédét? Ezt a félórás doksit róla, uh-huh. És akkor így jó, amikor azért beszélt a narrátor, akkor nem értettem semmit, mert szerintem svédül volt, de azokat eltekertem, meg így lehetett sejteni, hogy miről van szó, de hogy mond Magyarország meg a magyar politikáról is dolgokat, és az lehet, hogy érdemes ezt meghallgatnom. Tehát nincs jó véleménnyel a országról, és a lakóiról se. A lakóiról se? Én olvastam pár indítszatot tőle, amik ugye hát gyakorlatilag egy kis novella méretű mondatok. Te ez a magyar politikáról beszél, figyelj. Köszönöm, gratulálok. Ezt nem, de gratulált, azt szerintem gratulálja, azt szerintem azt jelenti. Mert a háború ellenes lefejét. Igen. Ez egy formális kapcsolat volt. Formálisan gratulált a miniszterelnök, és én pedig formálisan megköszöntem. How would you describe your relationship to Hungary? Na, amúgy ez, figyelj, látszik, hogy író, mert szépen megfogalmaz a kapcsolatát Magyarországgal, és amúgy ezt lehet, hogy nem csak ő érzi, amit most mondani fog. Most nem a saját édesanyámról beszélek, csak előre bocsátom. Az anyám iszik, ilyenkor elveszti a szépségét. Az anyám, ha iszik, verekszik, megver minket is, gyerekeket. Az anyám nem főz, ha iszik, és az anyám folyamatosan leépül. Nekem kell főznem a kis húgomra, és mégis szeretem. És a kérdés, Hogy? Miért? A válasz, mert az anyám. Ennyit a hazáról. Hát, igen. Hát igen, összebben megfogalmazta, mint én, vagy te tudtad volna. Hát igen, beszél arról, hogy az elmúlt 30 évben milyen nagy lehetősége volt Magyarországnak, és hogy mennyire nem élt vele, és hogy mennyire elkúrták. Igen, szóval... És miről beszélsz, Ádám? Hát hiszen az Európai Unió legszegényebb országai között vagyunk számon tartva. Hát igen, sajnos nem osztja a véleményt. Hát ő nem csatlakozna a háború ellenes sömörülésbe, vagy hívja a kibaszott Orbán a DPK találkozóit? Háború ellenes gyűlés? Gyűlés, igen. Helyette csatlakozott a kis, csatlakozott Csiszárjenő, aki ha most nem tűnt volna fel egy DPK-n, szerintem soha életemben nem jutott volna többet eszembe, hogy létezik az ember, de biztos nem tudom, azóta visszavonult, csak ezért jött vissza. Nem, hát ő ugye milánói főkonzul lett, úgyhogy semmi tapasztalata, nem beszél az olasz nyelvet. El akart menni Olaszországba? Hát igen, ismert embereket, és akkor őt úgy kinevezték, gyakorlatilag annyi rátermettsége volt, mint nekem, csak hát úgy látszik, a nyelv kinyúlt, így az ánuszt így végig simította, és akkor egy ilyen munkával, és most visszahívták. Még egy utolsó meló. Még egy utolsó nyelvcsaparintás a főnök seggébe. Jó mélyen. Jó mélyen volt? Igen. Igen. Én néztem, azt azért el kell ismerni, hogy valóban válogattak a Facebookos kérdések között. Mármint, hogy nem olyan kérdések voltak feltétlenül, hogy milyen jó Orbán Viktor, meg hogy milyen rossz Brüsszel, hanem így nyilván készültek, hiszen az Orbán Viktor papírról olvasta a válaszait. Itt még az Orbán Balázs elmondja, hogy a Brüsszelben a kis Jézust a vókok lefejezték. Mi? Jó van, megtörtént, aki nem hisz nekem, az nézze meg a DPK gyűlést, hogyha meri. Szóval, hogy egész bátor kérdéseket feltettek. Igen. Ha már Krasznahorkaira ugorjunk egy másik nagy államférfihez. Itt láthatjuk. Itt a részeg anyja. itt egyik megtestesítője. Azt mondta, hogy Magyarország olyan diplomáciai helyzetbe került, amely Európában... Bocsánat, ez a nyalintás. Bocsánat, egy nyalással kezdődik. Folytasd. Ja, ha már Csiszár, az az érdekes szerintem, hogy ez a nagyköveti dolog, ez egy ilyen kifizetőhely egy kicsit. Úgy érzem, hogy... Nem annak kéne lenni, ez egy nagyon komoly munka az, hogy valaki nagykövet, vagy diplomata. Hát lehetne, de most szerintem arra használják, amúgy nem csak itthon Amerikában is, de hogy csomó helyen, hogy így nem akarsz otthon lenni, mondjuk ez is más sokat jelent, de hogy én szívesen laknék Olaszországban, úgyhogy csak fizettek ért, hogy ott lakjak, és akkor néha csinálok valami nagyköveti dolgot, de hogy így egy inkább olyan, hogy na akkor ki hol akar nyaralni az állam pénzén évekig. Szerintem a legtöbbnél nem biztos, ez hogy van. Ezt kéne. Biztos, hogy nem ezt kéne, hát de szerintem aki, a legtöbbnél aki nem ez nem, van. Igen, aki van, ami olyan helyre megy, ami, ahol nem megy szívesen ember, de hogyha... A Szíriába azért nem mennél szívesen. Igen, de lehet, hogy a dubai nagykövetünk, vagy az Olaszországba azt küldik, aki valami. De nem tudod, mert pont, hogy ezeket az embereket nem ismerik, hogy ott ki van, vagy hát én nem ismerem, és hogyha valami ilyen Fidesz kötődési segnyelót küldtek volna, helyek ezek, hogy csak úgy odaadják valakinek, aki... Nem, azért a Csiszáról még hírek is voltak, hogy ez tök értetlen, hogy ez az ember, hogy a faszom miért nem, került oda. Szerintem a többinél nincs ez. Én úgy gondolnám. Majd utána nézzünk. Vincent törvény. Vincent törvényei felsejlenek benned. Jó. De oda, na, a diplomácia, vagy erről nincsen ott szó. Diplomácia. Na, itt egy segnyalást látunk, bocsánat, ezt beraktam, mert olyan vicces, mert nem egy kérdés. Aha. Hallgassuk végig. Ritkaság. Washington, Moszkva. Orbán Viktor a kettős pályás diplomácia nagymestere. Már egy lecsúszott. Pont a Szandinál megállítottad. Ja. Majd a végén. Majd így folytat. Majd a végén nyatkesség, amikor nem látja ennyi ember. Csak hogy ide kívánkozik, amiről be... Az nem régen a heti hetesben volt ez az ember? De, régen. Hát igen. És tudod, miért csúfolták? Bocsánat, hogy beleszok, mindenki után megállítgatjuk, hogy nem tud olvasni, úgyhogy még én is lehetek főkonzul. Igen. Meg te is. Budapest tartós híd a rivális geopolitikai blokkok között, így nem csak a béke, és ez itt egy nagyon fontos, amit csináltok, hanem a folytatásban, a gazdaságpolitikai történetben, ami meg már a béke utáni cucc. Kicsit küzdöd a szavakkal. Nem abból élt ő is, hogy beszél. Nem, ő ugye felolvasta, mint a önkényes mérvadóban a női hang. De ő volt a Jágsó. A Jágsó előtt volt. Igen. És miért ment el onnan? Nem írta sok lipsisége? Nem tudom. Hát elment főkonzulnak. Ja. Egy Igen. Amerikai okos. Ebben neki igaza van, nem szoktam mindenben egyet érteni vele. Ez volt a kérdés, ami ugye kijelentette, hogy milyen jó Orbán Viktor. Hát ebben pont igaza van. Ez a kérdés. Ez, abban, hát abban, hogy nagyon jó vagyok, abban igaza van. Itt azért megijedtem, azt hittem, milyen lesz végig. Ugye meg az első kérdés meg az volt, hogy neki gyerekei vannak, és ő nagyon retteg a háborútól. Ugye Milánóban a főkonzul, teljesen nagyon retteg ott a csizma tetején. Úgyhogy azt hittem, hogy elmegy, de nem. Nekik legyen mondva. De nem azt mondta Orbán, hogy utolsó választás a háború előtt? Ja, de ezt mondta, igen, igen. Szóval akkor, hogyha mindenképp háború lesz, vagy utolsó választás... Visszaháborút akar, ezt így kijelentett, ők háborút akarnak. Aha, igen, az érdekes. De hogy utolsó háború a választás előtt, akkor igazából mindenki kire szavazunk, vagy mi? Nem, mert Orbán Viktor még talán meg tudja ezt akarázni, Ádám. Az, hogy benyal az Putyinnal. Hát meg a Trump. Aha. Trump, bocsánat, nem. Trump elnök úrnak. Mindenhonnan megállás nélkül folyik a brüsszelezés, és a háborúzás, meg ukrajnázás. Nem gondolja maga sem, hogy bárki elhiszi, hogy ezt a háborút valaki szeretné. Na, ajaj. Röviden, tényleg. Ez egy annál okosabb fölvetés, mint ahogy felolvastad. Na, hoppá. Megvédi a kommentet. Túlunk, didn't. Igen, itt amúgy mindenkivel nagyon. Hát ő érti a józan parasztjét. Itt egyébként, ha jól emlékszem, arra megy ki a válasza, hogy Európa nem szenvedte annyira meg a háborút, mint Magyarország, és akkor ezért ők nem tudják, milyen a háború. Érdekes felvetés. Szerintem Ukrajna szenvedte meg a legjobb. De úgy történelmileg, tehát első világháború, másik hát, világháború. Hát, hogyha Trianonra beszél, akkor igen. Emberek áldozatokról, meg ilyesmiről beszél, de hát ez se igaz, hát egész Európa láng volt, és nagyon sokan meghaltak minden oldalon. Tehát, hogy az, hogy mi emlékszünk csak erre, hogy milyen rossz volt, ebben szerintem azért elég erős feldítés tőle. Föl, hát oké, hát ha szabad ezt mondanom. Dicsérjem meg téged az Orbán Viktor. Oké, köszönöm szépen. De ez azért olvast. Ez az előadásuk, hogy egy podcastet nyomnak? Igen, igen, igen. Hát az Orbán kezd. Orbán kezd, ezt adom. Jó. De itt most tényleg ez egész jó kérdések vannak. A kérdéseket érdemes válaszokat nem. Igen, semmire nem tudod jót válaszolni. Valamit azért hagyj hallgassunk már meg. Jó, akkor a Szőlő utcait majd meghallgathatjuk. Ujjaj. Vagy a gazdaságot, az is jó. Az rövid, a gazdaságot akkor. És elérkeztünk a belpolitikához. Ezen a héten pukkant egy újabb gyöngyszem. Ugye, mi volt előző héten a gyöngyszem? A Indexnek a... Ja, egy újabb... A visszaadó ChatGPT. ChatGPT tervezet. Uh-huh. De láttam, hogy kiszivárgott már az Orbánéknak is a adó tervezete. Igen? Igen, nem láttad? Ez a mém. Láttam sok ilyen hülye mém. Hát a Magyar Péter megosztotta. Pont annyira hiteles az is. Ja, jó, oké, tehát ugye... Hát mém. Igen, hát mém, de hát pont annyira komolyan vehető, mint a Indexes amúgy. Jó, igen. Vagy nem, tudod, hogy miért... Komolyan vehető, mert benne van az adóemelések, amiket... Nem, egyel amúgy komolyabban vehető, hogy megkeresem. Tessék, itt van Magyar Péter kirakta az első oldalt. Magyarország rendszer szintű kirablás és az Unió legszegényebb és legkorruptabb országát tétele, Fidesz KDNP munkaanyaga 10-26-ig. Aláírta. Aha, igen. És ilyen ez szinten egyel szerintem hitelesebb, mert ez tényleg megtörtént. Szóval... Igen, itt tudunk az utóbbi 16 évre reflektálni. Igen. De most tényleg ilyenkor nem érzik a viccetebb, hogy ha most vagy ez is hiteles, vagy ez is pont ugyanolyan hiteles, mint az Indexes szar. Nem, de hát ott abban voltak ugye ilyen táblázatok. Generált, igen, ilyen kamutáblázatok. Ilyen idővonal, ami lineáris volt. De muszáj volt rárakni egy grafikonra. Ezzel kapcsolatban. Egy hamisított, nem létező. Egyébként nem is létező, de hamisított dokumentum, amelyet Orbán Viktor ChatGPT-n hegesztett. ChatGPT. Így fognak végre hivatkozni, ne aggódjál. Nem az Orbán Viktor hegesztette ezt mindenkit. És így el lehet játszani itt a mi megpróbáljuk így kifordítani, de hát nyilván nem az Orbán csinálta, meg vannak rá csicskásai. Úgy de hívják, hogy index.hu. Azért a győzelmi tervben benne igen. voltak ezzel a Viktornak. Igen. Hát a Tisza gazdaságpolitikai stratégiája. Három mondat. Ó. Oh. Miért többet érdemel? Igen, szerintem érdemel. Ajjé. Ez a ChatGPT, ez egy komoly dolog. ChatGPT. Megpróbálják a boomerek megbeszélni az igen, interneten. Igen, kipróbálta egyszer az nyomós telefonján. Kérdezz bármit, felkiáltó el. Úgy se válaszolok. Ez is jó műsor lesz. Mondjuk megkérdezném, hogy hol van a Fidesz gazdasági programja, mikor ismerteti a miniszterelnök? Ezt meghallgathatjuk. Egy perces válasz lesz, amennyi gondolta a Fidesz gazdasági programja bele szakoltak gondolatok. Mindjárt. El is aludta Viktor, nézve, annyira nem érdekli ez a téma. Miért nem lehet inkább a külpolitikáról kérdezni? Kit érdekel szaros gazdaságot? Ja, miért nem már mondtam, hogy Kína, meg konnektivitás, meg a USA, a Trump elnök úr. Ő is jó indulat, ugye? Tehát oké. Igen, de minden rossz indulatot... Hát nem gazdasági szakember, kérdezzék meg Nagy Mártont, ő látszik, hogy az. Föl lehet használni valami jóra. De Széchenyitől olvastam, és tanultam, nagyon fontos, hogy a kövekből... Ugye a kövek ereje, a fal ereje nem a kövekben vagyon, hanem a védők lelkében. Amiket ránk haigálnak, lépcsőt lehet építeni. Mi a igaz? Jézus Krisztusom. Csak nekem válaszol a kérdésre. Hát most például ez a nyilvánvalóan rossz indulatú kérdés, ez egy esélyt adna nekem, csak nem akarom őket untatni, hogy felmondjam a Fidesz gazdasági programját. Hidd el, nem fog belemélyedni. Hát nem. Mert 30 másodperc múlva már következő kérdés fog. Azt hittem, hogy belemélyedünk, pedig mérhetetlen korrupcióról lenne mit beszélni. Az eredmények magukért beszélnek, Ádám. Aha. De ennél még nagyobb lehetőséget kínál, mert nem fölmondom, hanem előhúzom azt az aduászt, hogy mi egy kormányzó párt vagyunk, és a mi programunk nem papíron van, hanem az életben. Hát azt csináljuk. Hát ez a baj. Ezért nem növekszik 3 éve a magyar gazdaság, Viktor. Szóval ezért vagyunk az Unió legszegényebb országai. Igen, top 2. Nem néz ki, hogy figyelj, ott vannak a számok, nézzétek, ma megnézzük. Hát ez faszi, mi lenne, hogyha elmennétek? Igen, hogyha azt mondanám a tanárnak, hogy én nem felelek, hát ott van a dolgozatom, nézzem meg, és nézni a dolgozatot, nem tudok válaszolni semmire. Most miért vagyok erre a kurva büszke? Hát de előhúzom. Itt is. GDP növekedés mennyi volt idén? 0,3 is lehet, Ádám. Álljon meg. De mennyit akartak az év elején? 3 kötőjel 6. Hát a tizedet. Tessék, ott meg lehet nézni a Fidesznek, hogy amúgy érdekes, tényleg miért mondja, hogy nézzük meg, hogyha... Mert Ádám, menj oda, Salgó Tarján megy Fidesz szavazóhoz, és kérdezd meg, hogy mennyire nőtt a GDP az utóbbi 3 évben, vagy az utóbbi 1-ben. Hát és... sokkal. Brüsszel miatt. Orbán Viktor. Kedves barátom, nézd meg, itt van, ez az. Hát ez a baj! Ez a baj! És akkor mondjuk itt összehangszerzett csak az adók, amiket egész nap olvasnám. Jó, milyen adókat vezeted be? Orbán Viktor, a adócsökkentés kormánya. Távközlési különadó, kiskereskedelmi különadó. Szépen tagoltan. Az áfát megnöveltek 25-27%-ra, bankadó, 2013, tranzakciós illeték, ugye? Amikor rájöttek, hogy mi a pénzt, megadóztatjuk a pénzt. Uh-huh. Az is volt a köcsén. Népegészségügyi termékadó, alias chipsadó, ugye annak lett egy második része. Közműadó, telekomadó, pénztárcagépek online bekötése naphoz, mondjuk ez nem adó, ezt nem nevezni vannak. Reklámadó. Amit utána visszavontak, és idén megint előhúztak a segükből. Tranzakciós illeték emelése, közműadó, EU díj kiterjesztése, benzén és dohány jövedéke adójának emelése, ez mondjuk ez EU-s direktíva. Ágazati külön adók átmeneti meghosszabbítása, ugye ez most már 10 éve megy. Turizmus fejlesztési hozzájárulás, ugye? Az mindig kell. Az nagyon kell, igen. Covid-nál kiskereskedelmi különadó visszahozása, bankadó emelése, extra profitadó, ugye? Kata eltörlése, bankok, biztosítók, energiacégek, légitársaságok, gyógyszeripar, élelmiszerláncok, telekommunikáció, ez mind az extra profitadó, jövedéki adó emelése, ugye ezt mit csináltak, hogy infláció követő az adó emelés, ugye ez is tavaly volt. Ez jó dolog, nem ugye, kell, ezt egyszer kell megemelni, ezt kész. Az ugye, amikor 20% volt az infláció, akkor az egy jó tömegy. Mindig emelkedik magától. Ez egy ilyen végtelen ciklus, öngerjesztő folyamat. Ja, igen, itt is van automatikus infláció követő jövedéki adó, a üzemanyag, alkohol és dohányra, cégautó emelése, ugye ott is volt egy kis botrány, nem lehetett, átírás illeték emelése, regisztrációs adó az autókhoz, ez egy hosszú, ezt nem olvasom el. Hát ez csak így a segünkbe csapva. Az adó csökkentés kormánya. Hát igen, dísznövényadó. Olyan is volt ilyen. Vastaps közepette. Most megmondta. Mi a Fidesz gazdaság politikája? Nem válaszolunk. Mi az a szó? Mondd már, segíts már. A gazdaság? A garantált bérminimum. Ja, igen, baszki ez. Segíts ma. Most azt kéne, hogyha a Csiszár az egy rendes riporter, na ez vicces volt, akkor most tényleg. Igen, akkor most legalább 10 pontot szedőszed, drága Viktor. Igen, igen, mert itt nézem az adatokat, GDP nem növekszik, a szegények most, na, szóval azért infláció valami csak válaszol. Európában kimagasló, mi az Isten, a fogyasztás ugye nem nő, mindig legalul vagyunk, átlagkereset szintén legalsó. Korrupció, ellopott pénzek, az is kiemelkedő. Hát az nem a gazdasághoz tartozik. Az ő üzleti ügyekkel nem foglalkozik. A gazdasághoz nem tartozik. Ő nem foglalkozik az üzleti ügyekkel, Ádám. Jó. Borzasztó. Három pontra játszok, nem döntök. Borzasztó, bele. Borzasztó, borzasztó, mert keresgetnem kell, hogy mi férhet még bele, de azt mondtuk, hogy az apukám világa azért az bekeményít. Dovrev Klára. Na. Ezt se sikerült kimondani. Ő írta Dobrev. Már nem keltünk föl hiába, igen. Istenem, bezeg. 24 órája tudjuk, van kiskorú áldozata Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utca... Ezt miért kell ilyen amúgy tényleg ez az a téma, amit hogy lehet így felolvasni, mint hogyha valami bolond lenne az a nő személy, ami most nem mondom, hogy igen vagy nem, de hogy nem így a aluljáróba üvöltözik, hanem ez tény, meg interjút csinál. Hát ki kell parodizálni azokat az embereket, akiket érdekelnek a kiskorúak ellen elkövetett büntettek. Hát az csak bolond lehet. Igen, azt ki kell parodizálni. 24 órája tudjuk, milyen van kiskorú áldozata Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai rémnek. Meddig mentegetik még a pedofilokat? Fontos kérdés szerintem. Amikor semmiént kellett mentegetni, azonnal megszólalt. Most hallgat. Meddig még? Hát ez jogos kérdés. Milyen jót nevettek a digitális polgári körök tagok ezen a felolvasáson. Hát remélem, jót szórakoztak ezen, hogy gyerekeket erőszakoltak meg egy javítóintézetbe. Hogyha zavarná őket tényleg ez a dolog, nem lehet nem itt lenni? Aha. Igen. Van durva dolgokat fogok mondani, igyekszem szeliden. Valószínűleg... Ugye erre is egy percet válaszol, most nézem, hogy... Szerintem aki... Vegyük komolyan ezt is a kérdést. Szerintem aki... Pont mint a gazdaságot, nem? Látszik, hogy... Hát ugyanúgy másfél perc fog jutni rá. Ekhez nyúl. Azt Miszlikbe kell aprítani, nincs. Ezt már elmondtad. Igen, ezt már hallottam. Visz kivéve a pajoratját, Hilarion, ugye őt ki kell tüntetni. Jó. Ki tüntetni, meg Miszlikbe aprítani, az szinte szinonim. Juhász Péter Pált, ugye mi hoztuk vissza kell hozni, ugye igen, Isten 16 évig enged, mi az 10 évig engedni, hogy nem, 16 éve bazd meg. 10 éve csak ugye nem veszünk tudomást arra, hogy folyamatosan jelentgetik, hogy vele probléma van. Lehet úgy volt vele, hogy mit kell felmenteni a pedofil segítőket? Ó, a kegyelmet adni? Azt igen. Aha, meg kitüntetni ugye a Jancsi bácsit is, ugye, na jó, hát. Bicskéről. Most miért játszak, hogy érdekli őket ez a téma? Ennyit szokott Miszlik mondani. Miszlik beaprítaná Orbán Viktor. Ezt mondja, Ádám. Aztán utána semmit nem csinálják, semmikor. Majd, de köti a kezét, hogy ilyen bíróságok, tudod, hát jól, jogállam. Köti. Ádám. Ő megtenné. Nézd, hogy tapsolnak, mint hogyha valami olyan kurva okosat mondott. Gratulálok, 16 év, kétharmados kormányzás után ott tartunk, hogy gyerekeket erőszakolnak meg a nevelőintézetekbe és a gyerekotthonokba. Igen, de, igen. De ő azt mondja, hogy Miszlik beaprítaná, akiknek ehhez köze van. Hát. Hát ez érdekes. Isten bazd meg ezt az álságosságot, ti. Ez egy nagy benyalás. Kiestem a szerepemből, tehát bocsánat. Ezt nagyon meg kell most tapsolnom, úristen, azt a kurva, ez a Csiszár lehetne ennél is kellemetlenem. Bocsánat, a te felügyeleted alatt borzalmas bűnöket követnek el gyerekek ellen, de te megint azt mondtad, hogy Miszlikbe kéne aprítani. Igen, ez ami fél éve. Igen. Vagy egy éve? Nem is tudom, amikor. Semmi más nem tehetnek. A kórházban maradt csecsemők, minden, de... Nem mi szültük őket. Miszlikbe kéne aprítani ezeket az embereket. Nincs mit tenni, akkor köszönjük. Ez ami eufemizmus a kitüntetésre, meg a kegyelemadásra? Édes Krisztusom, bazd meg. És még külön röhelyes, hogy tapsolnak, de ez a gyökér még külön kihangsúlyozza, hogy most meg kell állnom, nekem is egy óriási tapsolni. Fú, te segnyeló. De ha nem vetted volna észre, kedves Orbán Viktor, az ánusz rózsádat olyan mélyen kényeztetem, amit megrigyelne sok ember. Ahogy ez csodálatos, semmit nem tettél. Azt mondtad, Miszlikbe kéne aprítani. Ennyit tettél ugye a miniszterelnökként. Kétharmaddal lehetne többet tenni ennél, de nem lehet. Nem lehet. Édesanyám mondaná, kikaparom a szemét. A másik dolog csak, hogy nem maradjak adós. Mm-hmm. A kérdező hölgy férje, miniszterelnök volt. Ez nagyon undorító lesz, mert hajrá. Akkor nem áll a kérdés. Nem fog válaszolni a kérdésre. Ja, jó, gondoltam. Orbán leszarja a gyerekeket. Sokkal fontosabb a Gyurcsány. Én bekészülök a Tapsra. Ők egy baloldali kormány teljesítményt letettek az asztalra. És azt találom az adatokban, hogy 2010 előtt 80 pedofil volt börtönben, 2010 óta, tehát legutóbb 700. Gratulálunk. Ezt... Sokkal több a pedofil, mióta ők vannak. Kiestem a szerepemre, Ádám. 10-szer annyi pedofil van, mióta a Fidesz van. Hatalmon. Azóta teljesen elengedték magukat ezek az emberek, akik eddig megbújtak valahol a pincékben. Én tényleg erre ne... Hát nem ez volt a kérdés. Nem ez volt. Hanem az volt a kérdés, hogy azt mondtátok, hogy nincs kiskorú áldozat, és mégis van. De hát ugye akkor ezek szerint erre az a válasz, hogy a Gyurcsány jobb volt. Ki mentegetünk itt? Ki? Hát ki? Aki kegyelmet ad egy pedofil segítőnek, mondjuk. Na, jó van ez. Tapsold meg. Nézd, uram, hogy tapsolok. Ennyi volt a téma. Most kiesünk a szerepünkből, Orbán Viktor miniszterelnök. Ennyi, többet nem lehet erről a témáról. Nem. Ő, hát ugye misztikbe aprítanád. Mehetünk, hát meg van beszélve. A gazdaság, meg ez a pedofil ügy, ez közösen kaptak 3,5 percet, abból 2 perc taps volt, ugye a semmire. Hát, fantasztikus. Ez a DPK, ez a legjobb program. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy korrekt volt, mert feltették azok a kérdéseket, mert amúgy ott a Facebook, én ezt előre beraktam, ahol lehetett a feltenni a kérdéseket, hogy majd itt rögünk, hogy ugye azt kérdezték ki a Zsolti bácsi, meg mi van az MNB pénzekkel, blablabla, és helyett az lesz, hogy béke, meg háború, meg no. Milyen jó az Orbán Viktor. Amúgy még egy MNB-set kérdezett az a vége. Igen, hogy hol vannak az MNB-s pénzek. Igen, arra válaszol? Nem. Dehogy válaszol, de ugyanúgy egy percig beszél, szerintem végig is belefér. Apukám, viszliknél kisebben nem tudom őket vágni már. Hát, nagyobb kegyelmet már nem tudunk osztani ezeknek az embereknek. Keresztesi Joanna, hol a lóvé miniszterelnök úr? Ott van, 60 Márko pusztán. Márk és Zsíros Szabolcs, hol vannak az MNB-ből ellopott milliárdok? Amúgy elmondom, annyit fog magyarázni, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert vannak ilyen felügyelőbizottságok, meg vannak ilyen lánc, ugye, ahol végigmegy egy parancs, úgyhogy meg lesznek az elkövetők. Meg lesznek. És a pénz meg lesz? A pénz, utána tudod mit mond? Hogy hol a pénz? Előhúzza a papírt, és felsorolja egy Kecskemét. Ugye ez Kecskemét nem volt? Hát egy része. Hát a DPK most, hogy a Kecskeméten milyen beruházások vannak. Ott van a pénz! Van a pénz! De 127 milliárd, az meg eltűnt. Arról ne beszéljünk, légy szíves. A Csiszár Jönő szerintem nem fogja felhozni ezt a témát. Érdekes, pedig fel lehetne. Hát igen, fel lehetne, hogyha nem egy óriási, egy büdös segnyelót vittek volna magukkal, hanem egy kérdező embert, aki esetleg visszakérdezne ezekre a kamu válaszokra, de nem. Nem szégyellik magukat ezek az emberek. Ja, és akkor még kiegészítés, ugye Csiszár Jönő, mint főkonzul közt is viselő, úgyhogy felvetette a 24.hu talán, hogy gyakorlatilag lehet, hogy törvénysértett azzal, hogy beállt egy politikai pártnak a rendezvényében, mint segnyaló. Jó, hát ez náluk, ez ilyenkor nincs ez elmondani. Akkor azt, hogy Office jelentet nézni? Jó, van ez így. Kövér László elment. Fú, Kövér László. Ugye kiengedték az elmegyógyintézetből, és egy pillanatra beengedték az emberek közé. Oscar volt? Jó, Isten. Itt operatőrnek Oscar díjat átadnék, bármit. Igen. Na nézzük, mi lesz szemben. Jó, így körülnézni, hogy ilyen sokan vagyunk. A fele fekete lepel? Azonnal vágott az esze. Azt mondta, hogy nekem ez itt valami bűzlik. Úgyhogy ez tényleg egy kicsit office-os, nagyon tetszett. Na, többi nem érdemes amúgy. Tényleg. Kiküldték őket. Hát jó, hát nem lehet mindent megtölteni. Hát igen, most a nyugdíjas otthon ezt ennyit tudod megtölteni. Nem lenne kedvem ilyeneken forgatni tényleg. Elhozzák az öreg otthon lakóit, és akkor nekik így magyaráznak. Azt néztük, vagy láttad, ugyanilyesmi, valami fórum, nem tudom, Mencer volt, vagy tudom is senki, és előtte valami ilyen csávú, hogy énekelt homoretikusan. Nem láttam. Ilyen öltönyben. Azt is megnézhetjük? Nincs meg, azért régi. Csak így egyszer néztem, és elsüllyedtem a székembe otthon egyedül, ilyen, valami ilyen slágert, így énekelt, és így tudod, ültek a nénik, meg a bácsik, és így nagyon rossz volt. De akkor megkeresem. Annyira megnézném. De jó, az a lényeg, hogy sajnos már megszorították a fiatalokat is, vége a kormányváltás, minden remény eltűnt, mert rájöttek, hogy kell a fiatalokra lőni, Nem, mostantól tele lesz fiatalokkal az összes DPK gyűlés, mert megalakult a Gamer Digitális Polgári Kör Nacsa Olivérrel az élen. A legfiatalabb fideszes megtalálták Nacsa Olivért. Mi Nacsa van akkor Olivér. Hány Mátyással? Őt nem lehetett? Fiatalabb. Szerintem erről nem hiszed, hogy játszott valaha. De Nacsa Olivér. Ez a Gamer Digitális Polgári Kör fantasztikus. Arra úgy elvitt a szememet ez, hogy pánika, tudom én milyen Atlasz miatt, világvezetői titokban aktiválták az űrvédelmi rendszereket. Jó, igen, hát a Borsa ezt ír, ez biztos így van. Szóval Panyi Miklós, Böröc László, a Gamer Digitális Polgári Kör, a gémerek és e-sportolók támogatására jött létre. Mondjuk ugye a DPK-k nem tudnak támogatni emetek. Nézzük, hogy miket mondanak. Mondjuk a Panyi Miklós úgy néz ki, mint egy gamer. A tudatos játékra, fair play-re és a közösség építésre ösztön az együttműködő a Magyar Esport Szövetséggel cél egy fejlődő érdeblabla. Mennyire nem kell, mennyire nem ismered az internetet, hogyha egy digitális polgári kör gamer izét hozol létre. Nacsa Olivér. Meg a Böröccel a első kerületből. A fejlődő értékeket követő inspiráló és biztonságos hazai gamer közösség. Amúgy vannak jó közösségek, de azért nagyon gyakori az undorító, rasszista. De amúgy a Fidesz, amikor Fidesz azt mondja, hogy fair play-ről akar, fontos neki a fair play, akkor az nem szakad rájuk az egész plafon amúgy. Hát ha már fontos a fair play, van egy csokor. Igen. Hogy Orbán Viktor tovább dönti a csocsóasztalt a választásokra. Na, hogy dönti meg Ádám? Na, mi a fair play? Fidesz fair play. Hát a Fidesz törvénymódosítással biztosítaná, hogy a következő parlament ne ejthassa csak úgy félre Súlyog Tamás. Igen. Rájöttek, hogy itt van egy ilyen loophole, ami őket 16 évig nem zavart, de most most fontos. Zavar minket. Aha. Egyébként erre még soha nem volt példa, hogy valaki félreállította, úgyhogy igazából nem is tiszta, hogy ez mire jó. Legalábbis én azt olvastam. Hát mert eddig Fidesz előtt még az egy nagyobb nívója volt a köztársasági elnöknek. Uh-huh. Ők csináltak ebből egy viccet, és akkor most az a viccet akarják bebetonozni. Úgy tűnik. Vagy az Orbán Viktort majd. Azt tűnik, hát... inkább a következő kormány gáncsolását akarják be. Biztos, ugye az árnyék hatalmat, az árnyék kormányt, ami lesz majd. Aha. Ugye az történik, hogy eddig úgy működött, hogy feles többsége fél lehetett állítani a köztársaság elnököt, ami egyébként fura valóban. Ezt ugye a parlament megszavazza, akkor meg lehetett csinálni. Most már úgy lehet, hogy ezt meg lehet csinálni, de az alkotmánybíróságnak jóvá kell hagynia. Aki fideszes. Aki a Polt Péter az elnök. Meg a, csak nem a Polt. Hát meg a, hát ugye a Fidesz töltötte fel utóbbi 16 évben, szóval van egy olyan érzés, hogy nem fog átmenni, de nekem a kedvenc részem ebből, hogy azt nem írtam föl, de olyan az van benne, hogy ha esetleg át is megy, akkor a köztársasági elnök feloldhatja ezt. Tehát felfüggeszted, a parlament azt mondja, hogy felfüggesztenek, az alkotmánybíróság azt mondja, hogy oké, és te azt mondod, hogy jó, holnaptól nem. Hogyha le akarnak váltani, mondhatod, hogy nem válthattok le. Uh-huh. Hát ez így elég könnyű, nem? Hát ez így elég könnyű. Ki felügyeli őt? Senki? Itt van. Ha az országgyűlés ki is mondja a köztársaság elnök átmeneti akadályozását, a köztársasági elnök egy írásos nyilatkozattal a parlament jóváhagyása nélkül bármikor megszüntetheti azt. Elég lett volna ezt beleírni, és akkor igazából megvagyunk, de hát még kellett egy ilyen kis alkotmányozásos dolog is bele, hogy a bíróságon is átmegyen. És még valami van? Hát igen, itt most a külföldi finanszírozást szigorítja még az választás előtt. Volt ez a loophole, amit a 22-es választásnál volt, hogy nem közvetlenül a pártot támogatták, hanem valami szervezetet, és azt támogatta a pártot, vagy ami ilyesmi volt, ez a DAT botrány, amiből ugye én nem tudom, hogy most bármi lett ez, hogy most annyira nagy, hát akkor ez törvényes volt ezek szerint, most már nem lesz az. Szerintem a Tisza eddig is százszorosan figyelte, hogy ne lehessen ezzel belekötni. Gondolom, igen, meg most ezeket mit várnak, hogy ezzel valamit megállítanak itt? Itt már láthatóan, itt már nem... Hát jó, hát figyelj, hogy kevesebb pénzhez jut hozzá az ellenfeld, az azért jó. Hogyha utána megkötöd a kezét, hogy a kormányra kerül, az is jó a Fidesznek. Igen, de hát szerintem így sem fogadott el a Tiszének, mert tudta, hogy csak sokkal negatívabb lehet ilyet elfogad, mint amennyit nyer vele. Igen, szerintem valószínűleg csak hazai pénzeket fogadnak el, meg hát a rendszerváltó kártya az egész sok van, már 30-szer fölött van, tudom. És ez mi? Moszkvába hát megyünk? Az szuverenitás? Igen, itt meg ha már hatalommentés, akkor ugye a pénzmentés is hozzácsatoltam ilyen kapcsolásként. Megyünk Moszkvába, hatalmas bizniszekről, üzleti delegációt küldünk, hiszen ugye azt mondja Orbán, hogy Hát, hogyha vége a háborúnak, akkor ugye kéne a bizniszt. És ez nyilván mikor kötöd meg, mikor mész róla tárgyalni, amikor még tart a háború. Így van. És nyilván oda mész, ahol a nyilván az agresszorhoz agra... mész. Persze, hát, hova mennél? Hova? Hát most Ádám, nem akarunk a Ukrajnába is menni, üzleteket ajánlani? Nem, ők korruptak. Ugye például egy csomó pénz fogom lenni a háború. Nem, az Zelenszkijék korruptak, Ádám. Nem lehet. Ja, nem ez, ezek az oroszok. A Putyin az egy faszacsávú. Szabad verseny. Igen. Jó, hát akkor rendben van. Tiborc is kikesselt. Igen, itt valami olyasmi a sztori, hogy a török Stróman úr, Adnan Polat, ez szerintem ismerős lehet, hogyha valakik olvasgatnak ilyen híreket, az így összevásárolgatott egy csomó ilyen napelem parkot, ugyanis egészen megérte ezeket üzemeltetni, hiszen volt egy ilyen árazás, vagy volt egy ilyen lehetőség, hogy aminek az volt a neve, hogy kötelező átvételi támogatás, ami azt tudta, hogy az állam segítségével a termelés kezdetétől 25 évig a piaci ár felett adhatják el a megtermelt villamos energiát. Mm. Tehát ez az volt, hogy hát itt a extra profit adó helyett extra profitot adott az állam ezekre a napelem parkokra. Hát és akkor mi történt? Az Adnan Polat ezeket felvásárolta, összevásárolta, és utána hát egy csomagba a Tiborcéknak eladta. Ne nekik kelljen már összeszedni. Vagy hát, bocsánat, hazudok, a Tiborcékhoz köthető magántőke alapoknak. És akkor hát ebből szedték ezt a jó kis profitot, hiszen ugye a piaci ár felett adhatták az államnak, ugye rezsicsökkentés, welcome. 2048-ig szóltak ezek. Tavaly, vagy idén, ezt így felmondták, ezt a kátot, hogy ez most nem kell az országnak, lehet, hogy egy kicsit ráfizetős volt, úgyhogy gyorsan a MOL megvette a Tiborctól. Vagy hát a Tiborchoz közvető, hogy magának. Most már nem nyertek volna a Tiborcékhoz, most már annyira nem nagy a profit ráta, úgyhogy... Érdekes, a Tiborcnak van egy biznisze, ami kiderül, hogy mégsem olyan jó biznisz, akkor általában beszopod, mint igazából befektető. Nem az szokott lenni, hogy ez már nem jó biznisz, és rögtön van rávevő. Ez azért ritkán van. Mi emlékeztet? Fordítva szokott lenni, akkor van rávevő, amikor jó biznisz. Nem úgy szokott, hiszen Magyarországon nem így szokott lenni. Magyarországon ez volt, amikor a Mátrai szénerőművet megvette a Mészáros Lőrinc, itt olyan 10 milliárdért, most a hasamra csapok, nem volt profitábilis, és utána visszavette az állam tőle háromszoros áron. Ugye? Ez így szokott menni, hogy eladsz valamit 1000 forintért, az viszi a pénzt, és utána visszaszed 3000 forintért. Úgyhogy Magyarországon ez így működik, hogy azért a... Mint amikor... Ezeket a csinálsz irodaházakat. Ha, senki nem veszi meg a piacon. És akkor eladod még drágábban. Persze, az állam teli van az állampénzzel, Ádám. Az állam végtelen pénzzel rendelkezik, hiszen csak tudunk még több pénzt nyomtatni, ami ugye hát hitel. Ja, még a kiegyenlített fair play-ről. Ugye az állami pénzen tartott, nem, elméletek nem a Fideszhez tartozó dolgok, gyakorlatilag mém oldalként működnek, és akkor mutatok párat. Ilyen a TV2, ilyen a Tények, ilyen a Híradó.hu. Az összes megyei lap, Mors. Ez volt az én kedvencem, szóval itt már tényleg nagyon kreatívnak kell lenni. Például Híradó.hu, ugye állami pénzen működő Híradó.hu, ilyeneket oszt meg. A Tisza autóalkatrészekre vonatkozó áfemlése ritkább karbantartást okoz, és az majd több balesetet fog okozni. A Tisza adóból kijön az is, hogy több lesz a baleset. Nem érted, hogy csak rosszat akarnak neked, Ádám? De amúgy arra következtetek, hogy na várj, amúgy miért? Tehát akkor az azt jelenti, hogy drágább lesz az autóalkatrész, és mivel ugye Európa legszegényebb emberé vagyunk, ezért nem visszük el karbantartani az autót. Igen. Tehát akkor ez egy önbeismerő vallomás, hogy kibaszott csórók vagyunk? Hát össze lehetne ezt tenni, de ugye van az a réteg, aki itt van a másik mém, az objektív tájékoztatás ugye a közszolgálati iradónak. Jó reggelt kívánok, a Fidesz fog nyerni. Ennyi. Akkor nem is kell ez egy Menczer Tamás idézet. Otthon lehet maradni, lehet pihenni, hiszen a Fidesz fog nyerni, megígért a Menczer Tamás. Amúgy nagyon érdekes, hogy most ez az új narratívájuk, szerintem ez a 100%-os valóságtagadás, hogy nem álmosan nem tudnak mit csinálni, de ez nem tudom, hanyadik fázis, hogy most már mindenki arról beszél, a fideszes propagandisták, hogy kipukat, most a Fidesz vezet, a Fidesz fog nyerni, így megpróbálják bebeszélni magukba, hogy már ne senkit se érdekel a Tisza, most a Fidesz nyer, Fidesz vezet. Ők nyerték a novembert, Ádám. Igen, de amúgy ez attól, hogy hangosan mondják, ez még nem lesz igaz. Amúgy a Tisza a ellenzéki oldalon is látni egy ilyen letargiát most, hogy ugye kijöttek ezek a felmérések, és akkor az van, hogy hibahatáron belül erősödött a Fidesz, és így jó van, akkor megint 2-3, mit tudom én, és maga a hír az, hogy 10%-kal vezet a Tisza, de hogy így fel a fejjel azért a 10%. Hát a Híradó.hu Elon Muskról is ezt a Elon Musk bekeményít, inkább arról beszéljen, hogy az Elon Musk épp arról beszél, hogy az Európai Uniót föl kéne bontani. A nagy haverunk, ugye... Azért, mert az X-et megbírságolták. Igen, hiszen nem tartotta be a törvényeket, gondolom. Akkor erre az a válasz, hogy a gyerek ugye akkor szétrombol mindent. Igen, de hogy érdekes, hogy Elon Musk az tényleg már ilyen egy őrült, már teljesen meg van zavarodva, és akkor most hiszizik, hogy akkor bomoljon fel az egész Unió, aztán nyilván úgy sokkal egyszerűbben az érdekeinket képviselni, például Amerikával szemben, de akkor Amerika is bomoljon fel, nem? Külön államokra. Mindegy, Elon Musk az teljesen megvan. Ó, nézd, magyar... Izzad. Hú, izzad, mert a... A válaszadók, mármint megkérdezték Pityút meg Gézát. Igen, igen. Ezek az érdekes mémoldal a hirodó.hu, ajánlom, hasonló a tények is, mindenféle baromságokat osztanak meg folyamatosan. Orbán Balázs. Hát ez visszatérő, ez a tények igen. Most. Pimpős tények. Magyar Péter is megosztott egy videót, meg aztán a Dobrev Ára is, sőt most a Juhász Péter is csinált egy videót, amiben gyermekvédelemből gyerekekkel, vagy volt áldozatokkal, de most egy gyerek 11 éves kisfiúval beszélgetett a Magyar Péter, és ott is érdekes, hogy az a diskurzus, hogy most akkor ilyen szabad-e, hogy erről kell mesélni, az egy trauma, de közben sokkal fontosabb lenne az, hogy ezt nem kéne megoldani, bazd meg ezt a helyzetet, és itt is nagyon érdekes az álságosság, hogy valaki elmesél egy szörnyű helyzetet, a gyermekvédelem szörnyű helyzetét, és a Fidesznek az a diskurzus, hogy de hát... Nem csak a Fidesz, nem, ez a... Igen? Nem, ez kb. Hát egy ilyen szakértő. Tehát nem fideszes szakértő, hanem inkább azt mondanám, hogy baloldali, gondolom, mit tudom én. Ja. De ezt amúgy a Gulyás Márton feltette ezt a kérdést ugyanúgy. Ja, igen, mert azért csomóan ez... Ezzel basszogatták, igen, és amúgy jó, szerintem jót válaszolt erre. Látszott, hogy amúgy kicsit fel is baszta magát, hogy te ezen vagy a diszkurzus, hogy szabad-e ugye ezzel újraéli a traumáját, ami biztos igaz is van benne valami, de hogy közben meg az a gyerek, az konkrétan arról beszélt, nem, hogy hajléktalan, hogy nem mer visszamenni a nevelő otthonba, hogy megszökött, mert bántják, hogy inkább koldul és lépcsőházakba alszik, és akkor arról megy a vita, hogy hát ez etikus-e volt, hogy erről beszélt. Valószínűleg azért a Magyar Péterék segítenek, és utána nem az volt, hogy utána nagyon jó, jót beszéltünk, mehetsz vissza a lépcsőházba, hanem hogy gondolom segítenek is rajta. És nem is arról, mi a diszkurzus, hogy ez hogy lehet, hogy a gyerekek megszöknek ezekből az intézetekből. Ugye előző héten olvastunk egy szép gyűjteményt erről, hogy mik zajlanak ez ilyen helyeken, hanem arról megy, hogy ez mennyire volt a Magyar Pétertől etikus, ami szerintem is... Félrevisz egy kicsit már hát megint. Nem ennek kéne lenni, igen, a témának. Hát Orbán Viktor is mondta, hogy a Gyurcsánydében kevesebb pedofil volt. Kevesebbet kaptak el. Jó, igen. Hát kevesebb volt ilyen magas pozícióban, az is igaz. Mert kevesebbnek volt kiktüntetése is. Nagyon sok, az elmúlt 15 évben nagyon sok, igen. Ha már ezt nézzük, hogy igen, nagyon sok gyermekbántalmazó kitüntetést kapott, szóval abban azért jobbak vagyunk most már. Nagyon sokat felmentettek, ilyen se volt a Gyurcsány idejében. Sok minden nem volt a Gyurcsány idejében, amit viszont nem reklámoz. Szóval... Hát ugyanígy kenyeret tehetünk, mint a Gyurcsány idejében. A Gyurcsány idejében még a Csiszár Jenő is balos volt, nem? Nem, azért nem. Neki ott volt, van egy ilyen része, amikor ott még hajlunk, hogy hát én akkor figyelszel. Akkor kritikusabb volt. Ja, igen. Hát ennél kritikusabb volt, ez biztos. Ez is egy nagyon rossz echo chamber volt, amúgy ott a heti hetes. Mármint, hogy akkoriban azért lehetett volna nem annyira balosnak is lenni. Megnézzük a mostani szellemi holdudvarát az Orbánéknak, a Curtis, Dopman, nem tudom, Ákos. Szabó Zsófi. Amíg az Ákos az értelmesebbik között van. Bohár Dániel. Bájer Zsolt, még vannak. Nagy Feró, meg az UFO Pataki hívő, Attila. Pataki Attila, szóval győzik-e tényleg? Jézus Krisztusom, szóval bármit mondhatunk, vagy lehet kritikánk a heti hetes irányába, egyszerűen azt a mélységet, azt a szellemi holdudvar mélységet, amit az összes stressz celebet, akit találtak, az összes vállalatlan, legvállalatlanabb celebeket, ezt összeszedte azért a Fidesz, szóval ahhoz képest, ami most megy, az amit a Csiszár Jenő most kiestem a szerepemből, meg kell tapsolnom, ahhoz képest a heti hetes végtelen kritikus volt ahhoz képest. Gondolom, persze. Szóval... Már gyerek volt, amikor néztem, úgyhogy nem tudom, mennyire voltak kritikusak, de, szóval az, de értele, tudom fogadni. Azt gondolom, hogy megy az idő, azt mondod, hogy figyelj, igen, a heti hetes nem volt kritikus, akkor most lehetne erre jobban figyelni, akkor a következő generációban is, és ehelyett még annak a színnek is százszorosan alá mentek, szóval igen. És van Cookie, tényleg Cookie is. Van pofájuk elnevezni magukat, ugye digitális polgári körnek, egy polgári körnek, mint hogyha bármennyi közük lenne a polgárisághoz. A legjobb, hogy amúgy annyira kívánják az elismerést, hogy csináltak maguknak egy díjat, a Van Diner díjat. Ja, tényleg az mert, is volt. Mert amúgy ez a sok segnyaló, na hát most mit mondjak olyan emberek, akiknek lennének kvalitásai, de ugye segget nyalnak, ezért nem tudnak vele élni, és ezért muszáj volt egy saját díjat csinálni, ahol végre egy kitüntetést átvehetni. Az ellen kellett súlyozni, hogy a Lipsi világ kapott egy Nobel-díjat. Már nem tudom, nem hiszem, hogy a Lipsi világ, de hogy az biztos, hogy nem az ő köreikből került ki az a Nobel-díj, szóval ez azért fájt, úgyhogy gyorsan szinták, gyors, valami díjat ki kell találni. Majdnem olyan névos, mint a Nobel-díj, a Mandiner díj is, de hogy hát azért talán... De érted, mindenben ez, hogy most zenébe is, hogy amit hallgatnak az emberek, az... Petőfi díj. Igen, de ott is muszáj volt valami díjat csinálni, hogy kihozták ezt a sok segnyalónak, akik ugye kb. Nem is zenélnek már. De hogy volt egy-két zenék, amit azóta nyomogatnak a díjat. Meglévő díjakat is átkonvertálták, Kossuth, minden ilyen. Na igen, hát ami fölött van... Állami befolyás. Hát amit ők irányítanak, azt sikerült már ugye teljesen komolytalan tenni szinte, vagy legalábbis olyanak, hogy ilyen nagyfiú megkaphatta. De hát amit nem ők irányítanak, hanem tényleg mondjuk valami akadémia, vagy valami olyan média, amit nem tudnak uralni, mert van nívója, vagy ugye Nobel... És az is egy akadémia. Oszkárt se sikerült nyernünk a Petőfi filmmel. Pedig ott legalább vannak haverjaink. Pedig a Petőfi az akkora szaltót nyomott, ezt levert kettőt valakinek, mint az őrület. Na igen, szóval, de azért vicces, hogy így próbálják magukat kitüntetni, és ezzel így a saját fontosságukat, hogy amúgy én jó vagyok. Én megbecsült vagyunk. Igen. Én díjakat kapok. Miközben... Csak a szabad piacon leszarnak, de igen. Egyszer csak vége lesz ennek a világnak, egyszer csak lesz egy miniszterelnökünk, aki nem egy-két mondattal intézi el a gazdaságot, a pénzek ellopását, a gyermekvédelmet. A gyermekvédelemben, amit ő felügyelt 16 egyszer, éve. Egyszer lesz egy miniszterelnökünk, akit egy picit legalább érdekli a dolog. Most az, hogy a Magyar Péterek megcsináltak ezt az interjút, ezt szerintem több percet szántak erre a témára, mint az Orbán Viktor az elmúlt 16 évben. Inkább ez, nem ez szerinted, hanem tények alapján, igen. Hát igen. Orbán Viktor kétszer megnyilatkozott, hogy ő miszlik be a Britaná, meg most már kinyomná a szemüket is, vagy mi a francot mondott. Hát és a miszliknél nincsen kisebb. Ugye lenne még az, hogy nem adsz kegyelmet, börtönt adtok, hogy nem tüntetitek ki, hogy a rendőrség nem is másolja le bejelentéseket, a felügyelők nem is másolják bejelentéseket. Az ügyészségnél nem tűnnek el az iratok, a bíróságon nem kapcsol ki a kamerát, ezzel így meg lehetett volna ezt oldani. Nem ez volt a cél. Ne, jó, hát nem sikerült. Na, egyszer talán lesz a miniszterelnök, akit talán... érdekel bármi a focinban és a Trumpon kívül. Az embereknek lesz rá igénye, ez a legszomorúbb. Oké, legyen egy ilyen, de miért van még itt? Miért van az, hogy emberek ezzel elégedettek? Miért kell még félni egy miért tapsolják meg, bazd meg, amikor tényleg az van, hogy 14 kiskorú embereket megerőszakoltak intézetben és korban. Igen, ez egy komoly téma. Miszlik be a Britana, nagyon jó, gratulálok, megtapsoljuk ezt. Szinte megkönnyezték ezt. Örülök, hogy te képviseled az magyar államot, neked adtuk a kezedbe ezt a lehetőséget. Egyszer lesz. Egyszer lesz. Egyszer biztos lesz. Egyszer biztos. Egyszer, hogy mi megéljük, még lehet erre is van esély, egyre kevesebb, mármint, hogy ha most nem, akkor soha gyakorlatilag, de még ott még az idő belünk van. Igaz, hogy utána lehet, hogy a Szijjártó lesz majd, vagy nem tudom, a Gáspár, vagy a Ráhel, vagy a Sára, vagy mit tudom én még hány van, majd meglátjuk. Jó lenne, hogyha a Krasznahorkait idézzük, egyszerre egy olyan, aki nem ver, iszik, és... Elhanyagol. Igen, és leépül éppen. Hát jó lenne, egyszer talán. Egyszer, köszönjük, talán... hogy csatlakozok a vidám péntek után a szomorú hétfőről. Igen, vissza a valóságba, de holnap, ha én nem is, de a jól van, ez ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.